right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Duminica dimineața, ora 10, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, urmează Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Locul 100 este ocupat în această ediție de William The Rain, locul 99 DJ Marika și Dragoș Bădoi, These Are The Times, pe 98 Strokes cu Jamaica, mergem pe 97 Re-Entry Pico cu Venga. Pe locul 97, Pico cu Venga, pe 96, noul single Laura, Sad Eyes, iar pe 95, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, n-am mai ascultat de mult împreună această piesă, enjoy! We're Locul 95 în această săptămână pentru Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, coboară 8 poziții. Pe locul 94, Deep Central, So Divine, 93, Laura, fără el. Pe locul 92, Rihanna, Where Have You Been, iar 91, My Candice și Evelyn, One Night in Ibiza. Urcăm! Pe 90, Roa, Daya, pe 89, Amy, Trumpet Lights. Ne oprim pe locul 88 pentru David Guetta, Chris Brown și Lil Wayne. I Can Only Imagine, chiar acum la Kiss FM. Smooches, you're a beast, you're a beauty. Man, I think somebody done gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. I Can Only Imagine, hitul de pe locul 88. Pe 87, Sean Paul și Doesn't Mind. Pe 86, Alb Negru, Mi-e Sete de Tine. 85, Bruno Mars, The Lazy Song. 84, Camelia, Prima Oară, în coborâre 3 poziții. Iar pe 83 urcă 8 locuri Pitbull și Chris Brown cu International Love. We're from Mr. 305, Dave Cannon, to Mr. Worldwide, all around the world. Now, we're international, so international, international, so international. Down pretty much all around the world, all around the world. I don't play baseball, but I've hit a home run all around the world, all around the world. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she put me to the saddest on my pit. You can have me and my sister. In Lebanon, yeah, the women are bomb. And in Greece, you guessed it, the women are sweet. Been all around the world, but I ain't gon' lie, there's nothing like Miami Heat. Talking credit cards, if you know what I mean. Okay. In Cuba, la cosa está dura, but the women get down, if you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In L.A., tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua. He sido para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo partido. International Love, locul 83. Pe 82, Shana cu Out. 81, Nail featuring Pitbull și Mohombi, Suave. Pe 80, The Bop. Pe 79, Ian Carey, Rosette, Timbaland și Brasco, Amnesia. Iar pe locul 78, Luke One de Moga și Liviu Todorescu, Electronic Symphony. Vă invit pe poziția cu numărul 77 în Airplay 100, unde se află DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. and we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Central Bay. We make money, money we spend and get mad honey. Swimming in women, imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. We the shit, I mean how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine, ocupantul locului 77 în Airplay 100. Este momentul să-i spunem bun venit în studioul Kiss FM colegei Andreea Berghia. Urmează... Tayo Cruz e supranumit de unii un Neo al britanicilor. Când se ambiționează, poate cânta chiar mai bine decât Neo. Noului single, There She Goes, este Future Hit în Airplay 100. There she goes, looking like a star. Mr. Worldwide. Yeah, the way her body moving like a hurricane. Thought I knew what sexy was, but that just changed. She's a pop star, rock star, la la, fighter, lover, la la. She knows exactly what she's doing. I think she's a pro. When she walk into the room, she makes sure that you know. To chew you up and then she'll spit you out. She's a pop star, rock star, la la, fighter, lover, la la. Oh no, don't give that girl a lighter. She don't give a what. Yeah, she likes to play with fire and she burns it up. She's a thriller, killer, la la, dance floor filler, la la. There she goes, looking like a star with her body. Like a rock guitar, there she goes. Like a shooting star, make you wanna play. Makes all the boys them say. start paraplegics, cause they don't know that it's very prestigious. Me and these women got telekinesis. I just look and they go, look and they move, look and they shake, look at their features. Beautiful creatures, and make love to them on beautiful beaches. Ready for the world, but the world ain't ready for me. Patience is a virtue, wait and see. Don't believe, my baby, reparte coquillita en tu kiki. Don't act like you don't know what I'm talking about. And your friends, who cares what they talk about? She can play go, leave her with a little bit of Oli. She gon' let me sco for sure. Now she goes, looking like a star, with her body shaped like a rock guitar. There she goes, like a shooting star. Make you wanna play, makes all the boys them say. Tayo Cruz, There She Goes, new entry direct pe locul 76. Pe 75, Florida și Sia cu Wild Ones. Pe 74, Crush featuring Alexandru Angureanu, Where Is The Love, coboară 14 poziții. Locul 73, ocupat de Chris Lake cu Sand Down. Pe 72, Calvin Harris, Feel So Close. Imediat la Kiss FM, hitul de pe locul 71 cântat de Delia, se numește Omadeo. Two. We now return to Airplay 100. Number 71. I wanna follow the night. You gotta show me how to love you. Hey, baby, don't you know? Baby, don't you know? You gotta show me how to love you, to love you. Hey, baby, don't you know? Istanbul, number one club hopper. Got a hangover like too much vodka. Texting me number 74. Number 72. I feel so close to you right now. Am parcurs deja prima recapitulare în Airplay 100 din această săptămână. Continuăm împreună la Kiss FM. Locul 70, Mike Diamond's Reason to Feel Love. Pe 69, Gabri Ponte, Pitbull și Sofia del Carmen, Beat on My Drum. Iar pe locul 68, Jennifer Lopez și Pitbull. Ascultăm chiar acum Dance Again, un hit care urcă în ultima săptămână numai puțin de 7 locuri. J-Lo și Pitbull, ocupanții locului 68 în Airplay 100 la Kiss FM cu Dance Again. Am făcut și rimă. Continuăm pe 67, Grasu XXL și Lala Song în coborâre 24 de poziții. Maximilian cu Sophie coboară și el 12 locuri până pe poziția cu numărul 66. Mergem pe 65 unde se află Andreea Bănică, Could You? Andreea Bănică, ascultați Airplay 100 cu Cristi Nițu la Kiss FM. Împreună cel mai nou hit cântat de Andreea Bănică, se numește Could You și ocupă locul 65 pe 64, Crazy Love. Pe 63, Paraziții și Dan Lazar, toate-s la fel. Locul 62, Deep Central și Speed of Sound. Pe 61, Narcotic Sound și Christian D, Vai. Imediat vom asculta hitul de pe locul 60 cântat de Guess Who și de Moga, tot mai sus. Înainte de asta, vreau să vă dau o nouă recapitulare chiar în difuzoare. Number 70. Toată lumea strigă, e sofisticată, mă, yeah. Cum se îmbracă, number 65, mă. Number 64, number 63,

cea mai mare urcare în această săptămână, 42 de locuri pentru hitul pe care tocmai l-am ascultat. Locul 55 pe 54, Vank, Scapă-mă de ea, coboară 9 locuri. Pe 53, Low Deep T cu Big Love în coborâre o poziție. Iar pe locul 52, urcare de 38 de locuri pentru Sean Paul și DJ Amo, Touch the Sky. Sky, Sean Paul și DJ Amo, 38 de locuri în urcare până pe 52. Pe 51, Don Omar cu Danza cu Duro. Imediat hitul de pe locul 50 cântat de Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Acum, o recapitulare. Number 60. Dile, sus, sus, tare, tare. Tora Vasilescu, eu mă lai mare. Mă lai mare? Ce să zic? Ce number să zic? 57. Number 56. Airplay 100. Number 50. Maybe hit de locul 50 în această ediție Airplay 100 la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu. Continuăm. Locul 49 ocupat de Pitbull, Back in Time. Ne oprim pe locul 48 pentru Ara și Elena. Hitul lor se numește Broken Angel. Sunt sigur că îl știți și că îl veți asculta încă o dată cu plăcere aici la Kiss FM. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. چشم من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو حالم بده. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel, come and save me before I fall apart. Broken Angel, locul 48, pe 47, Lifehouse cu Storm, pe 46, urcă 5 locuri, Adrian Sână cu Angel, pe 45, 8 locuri în urcare, Jay Sean și Pitbull, I'm All Yours, pe 44, Will.i.am și Eva Simmons, This Is Love. Locul 43 este ocupat în această săptămână de Michel Teló, iar pe 42, Fly Project, Back In My Life. Enjoy! In My Life, Fly Project și hitul lor, care ocupă în această ediție Airplay 100 locul 42. Pe 41 se află Vang și Antonia cu Pleacă, în coborâre 18 poziții. Propun să facem o recapitulare, iar apoi să mergem pe locul 40 alături de fetele de la Heaven, Sunshine. Number 50. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, number se eu 42. Te pego. Stay with me, stay with me, I'll never be alone. Stay with me, stay with me, I'll never be alone. Number 41. Like I need you, 'cause baby there was so true. Săptămâna trecută pe locul 40, azi pe 39, Andra, What About Us. Pe 38, DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas. Pe 37, staționează Mandinga cu Zaleila. Pe 36, Adele, Someone Like You. Pe 35, coboară Julia, 5 locuri, Vorbe Goale. Pe 34, Liviu Hodor și Mona, Je T'aime. Locul 33 aparține în această săptămână lui Puia, dar și lui Cornel Ilie de la Vank. Împreună cântă altcineva. Iar acum o invit din nou în studio pe Andreea Berghia, urmează Hot Release. Băieții de la Voltaj își surprind plăcut fanii cu fiecare single. Cel mai recent se numește Lumea e a mea. Eu am pus piesa pe repeat, semn că va fi hit. Este Hot Release astăzi în Airplay 100. Visele mi se strivesc, sub viața ce nu o trăiesc. Dați-mi un bilet doar dus, era tot ce aveam de spus. Viața avea doar două stele, ai făcut cinci din I'm David Guetta featuring Sia, Titanium, 4 locuri în coborâre până pe locul 32. Pe locul 31, Radio Killer, Calling You. Înainte să continuăm, vreau să vă dau în difuzoare o nouă recapitulare, iar apoi mergem pe locul 30 pentru Adele și un Moto Blanco remix al piesei Set Fire to the Rain. Number 40. Never mind, I'll find Set Fire to the Rain, Adele, locul 30 în Airplay 100, pe 29, Eu Quiero Ciu, Eu Quiero Cea, pe 28, DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now, locul 27, ocupat de Sunrising cu Mysterious Girl, pe 26 se află Cerebel, featuring Helen Kaboom, iar pe locul 25 urcă 4 poziții Michael Parsberg, featuring Safi Duo, Mad World. Minute am fost pe locul 25 împreună cu Michael Parsberg, Mad World, pe 24, Lee Kelly, Fall Rivers pierde în această săptămână 3 poziții. Pe locul 23 urcă Alexandra Stan cu Lemonade, iar pe locul 22 urcare de 13 poziții pentru Sony Flame. Ascultăm chiar acum la Kiss FM Sale El Sol. Come in. sale El Sol, hitul lui Sony Flame, este azi pe locul 22, pe 21, Mateo featuring Stella cu Push It. Facem o recapitulare și continuăm imediat. Number 30. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchá, tchá. Number 28. I know you're only in it cause it's hot right now, hot right now. Number 27. The way you move, you're moving down on me, beside me, la la la. Number 26. Rapide tot am recapitulat ultimele 10 poziții parcurse aici în Airplay 100 la Kiss FM. Continuăm cu locul 20, Jamie Won, Shudan, staționare. Pe 19 coboară 7 locuri, Voltaj. Pe 18 în coborâre 2 poziții, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Mergem pe locul 17, unde urcă 5 locuri, Guess Who, împreună cu Miță, Decât să minți. Decât să minți, că mă vrei, sufletul tu să-mi îl iei. Mai bine pleci și ne oprim, o să doară mai puțin. Decât să minți, că mă vrei, yeah. Sufletul tu să-mi îl iei. Mai bine pleci și ne oprim, o să doară mai puțin. Decât să-mi pierd filmul, plec primul. Ce periplu, felicitări, ți-ai pierdut titlu. Dezacord total, nu știi tu să-mi ții ritmul. E clar că nu sunt tipul, așa că nu-ți mai stric tripul. Mă duc, de-acum ascult instinctul. Cum dintr-un foc sunt tot un porn, n-ai reușit să schimbi tu. Relația asta e ca ajuns la filtru. Zi-mi cât mai vrei să trag să mă fric atâmpitul. De ce tot gesticulez ca un arbitru? Nu mai ai has ca doar Octavian Dumitru. Am vrut să ajut până când m-a blocat zidul. Timpul vindecă tot acum zi tu. Ce crezi? Eu știu că tu nu crezi nimic. Tu nu vezi nimic. De parcă ai orbit, de-aia nu-ți promit. Dar întrebarea e firea. Omul învață din greșeli, la oare când greșește învață. De tinerețe, decât să-ți iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp. E ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, ți-o dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te-ți faci în ciud exact după ce a decolat. Și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul. Și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți, cum să primești dragoste din părți. Decât să minți, că mă vrei, sufletul tu să-mi iei. Mai bine pleci și ne oprim, o să doară mai puțin. Decât să minți, că mă vrei, sufletul tu să-mi iei. Mai bine pleci și ne oprim, o să doară mai puțin. Thank you. number 16. West Bank 16, yeah, Corina. Tapa tapa the dance floor. Alongside the number one selector who marched up the place. Săptămâna trecută pe locul 25, în această săptămână pe 16, Corina urcă 9 poziții. Pe 15, Like Chocolate, Maria Maria în coborâre 2 locuri. Pe 14, Holograf, cât de departe, locul 13, ocupat de balada lui Gustavo Lima. Și imediat la Kiss FM, hitul de pe locul 12, cântat de Shakira, se numește Addicted to You. Stay tuned, we'll be right back. 3, 1, we now return to Airplane 100. Number Am revenit în Airplay 100, am ascultat hitul de pe locul 12 cântat de Shakira. Mergem pe locul 11 unde se află Ina, Tu și eu. Pe locuri în urcare pentru Ina, Tu și eu este în această ediție pe locul 11. Vă dau în difuzoare nouă recapitulare, iar apoi mergem pe locul 10 împreună cu Raluca, Surrender My Love. Number 20.

accent coboară de pe locul 6 pe locul 9 cu I'm Sorry. I-am ascultat încă o dată împreună aici la Kiss FM pe băieții de la accent. Urmează Andreea Berghia, Music News. Am vești despre Pitbull și Shakira. Au lansat videoclipul piesei Get It Started. Multe, multe acțiune și senzualitate din partea celei căreia prietenii spun Shaka. Este primul single de pe viitorul album al lui Pitbull. Videoclipul a fost regizat de David Russo, responsabil și de celelalte videoclipuri de succes al lui Pitbull, Give Me Everything sau Back in Time. Și mai avem vești despre o colaborare interesantă între Cher și Timbaland pentru un nou album. Am stat în studio și am cântat timp de 90 de minute. Nu mă pot opri până când piesa nu este gata, declară Cher, care anunță și alte duete cu Pink sau Lady Gaga. Noul album va fi urmat și de un turneu. Cât despre numele lui, Cher și-a invitat fanii să vină cu idei, care n-au întârziat să apară, totuși deocamdată n-a fost ales niciun nume pentru un nou album. Înapoi la hituri în Airplay 100. Airplay 100, top of the tops! Mulțumim pentru Music News, Andreea Berghia. Continuăm ascensiunea spre prima poziție din această ediție Airplay 100. Locul 8, ocupat de Oceana, Endless Summer. Care o poziție, Sore cu Different. Imediat mergem pe locul 6 împreună cu Loreen și Euphoria. Airplay 100. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 6. Why can't this moment last forever, more? Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing. Up. infinity. Avem foarte mult timp până când vom afla cine este number one în această săptămână aici în Airplay 100 la Kiss FM. Deocamdată vă invit pe locul 4 împreună cu Gotye și Somebody That I Used To Know. Number 4. said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still. Dragostea se face în inimi noi, e secretul rămâne între noi. hidrogenul și oxigenul în chimie. Staționare pe locul 3 pentru Alex Velea, minim 2. Vă invit pe cea de-a doua poziție a clasamentului nostru. Aici ne așteaptă încă de săptămâna trecută Smiley, Dead Man Walking. Number 2. Walking.